A la producció, Laura Freijo, Joan Figuerola, la realització tècnica, Francesc Ávila, que ara ens prepararà un bocinet d'una pel·lícula que segurament us portarà records màgics. A la taula, Antonio Robles, diputat del Parlament, per part de Ciutadans, Partit de la Ciutadania. Bona nit, senyor Robles. Bona nit. I Jordi Cabré, periodista, advocat i escriptor. Bona nit, senyor Cabré. Tenim un cara a cara sobre un tema que abans us hem anunciat i que també us podem explicar a través d'un comunicat d'un oient, el primer que ens arriba, Esther, des de Sant Cugat. Bona nit, Ramon, us escolto totes les nits i voldria fer una reflexió sobre el català i el castellà al cinema. Penso que si acabem anant cap a la versió original subtitulada suposarà una barrera arquitectònica, entre cometes ho diu, vers aquelles persones que tenen alguna discapacitat visual i no comprenen l'anglès o la llengua original de la pel·lícula. És un angle dels molts que tenen les coses. Fins ara, la oïda, si no és una pel·lícula vista per la televisió autonòmica, si és una pel·lícula que hem vist a una sala de cinema, l'haurem escoltat així. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Eso... El final tan poètic de Blade Runner, l'haurem d'escoltar en català. En la versió original seria millor amb subtítols en català i castellà. La llei del cinema de Catalunya, de la qual se n'estan elaborant les bases, què vol? Que hi hagi l'obligació de distribuir el mateix número de còpies doblades al català que al castellà. Això què significa? Doncs una quota que ens fa diferents i que concorda amb altres situacions i que no concorda amb altres sectors que ja ara ja poden gaudir d'un nivell de català més satisfactori, no pas com les sales del cinema. Joan Manuel Tresserres, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, explica això. Si els distribuïdors i exhibidors volen que hi hagi el cinema doblat, doncs que sigui el 50% en català i 50% en castellà, que és el que permet efectivament triar. Nosaltres, de tota manera, la política que estem disposats a padrinar i a promoure és la de la versió original, que és la que han triat la major part de països del món i que és el que els ha permès utilitzar el cinema com un vehicle de culturació i de millora del coneixement de llengües. És bo que totes les pel·lícules que s'estrenin a casa nostra s'hagin de doblar o subtitular també en català. Jordi Cabré, queda obert tot. És bo, perquè tothom estarà d'acord amb el dret a l'elecció de la llengua, no? La màxima protecció del dret a l'elecció de la llengua a la qual poder veure una pel·lícula. Hi ha dues llengües oficials a Catalunya, una de pròpia, estatutàriament reconeguda, i ara mateix es troba en situació d'inferioritat en aquest ambient. Jo, per exemple, tinc enveja insana del meu fill quan posem un DVD de dibuixos animats a casa i ell té l'opció de poder veure-la en català. Jo em poso pel·lícules d'adults, ja m'enteneu, d'adults, i no hi ha aquesta opció, i això em provoca una certa ràbia, no tant perquè no sigui capaç, soc perfectament capaç de veure-la en castellà i a més m'agrada veure-la en castellà, sinó perquè no tinc aquesta elecció. Aquesta llei, doncs sí, doncs és intervencionista, doncs d'aquell intervencionisme que penso que està justificat. És d'aquell intervencionisme que està justificat. Per què? Doncs perquè avui dia, com que les majors o les productores, els hi surt una comunitat com la catalana, en què entenem tan bé el català com el castellà i passem d'una llengua a l'altra amb tanta facilitat que gairebé ens confonem i tot, i des de fora és sorprenent, doncs home, lògicament agafen l'opció més barata, o intenten agafar l'opció més barata, que és directament fer un castellà. I penso que això és un greuge, encara que no es vulgui, contra el català. I està d'acord, senyor Antonio Robles? Casi que estoy de acuerdo en todo lo que dice el señor Jordi Cabré. De hecho, la última vez que nos vimos aquí hablando un cara a cara, que fue por la tercera hora de Castellano en la escuela, las palabras que ha dicho ahora el señor Cabré seguramente las dije yo ese día, pero él dijo otras. Si aplicamos el mismo criterio que nos ha dicho a las películas, se lo aplicamos a la escuela, nos encontramos con que efectivamente tiene razón el señor Cabré, tenemos derecho a elegir el idioma en que queremos ver las películas. Estas no son palabras mías, son palabras de Mercè Roca, de Esquerra Republicana, la presidenta de la Comisión de Cultura del Parlament, que ha dicho que los catalanes tenían derecho a escollir la llengua de la película que volem veure, no? I tiene razón. El problema es que cuando hablamos de elegir la lengua que queremos en la escuela, por ejemplo, este pensamiento se convierte en lo contrario. Es decir, la ley de contradicción aquí no funciona. De todas maneras, y más allá de esto, es curioso, pero en la historia de las traducciones de películas, quien puso esto en marcha en la historia del cine en Europa, bueno, en Europa y en general, en la humanidad, no tiene tantos años, fueron tres dictadores: Mussolini, que fue el que la implantó por primera vez en los años 30, en términos patrióticos, le copió Adolf Hitler y le copió Franco aquí. Y los tres lo hicieron por motivos muy similares, por cuestiones patrióticas por una parte y por cuestiones intervencionistas a nivel de censura por otra. Acuérdense que cuando tuvimos aquí, a partir de los años, me parece que fue 44, 46, que se empezaron a doblar películas en España, Franco tenía la posibilidad, además, de cambiarle el guión cuando le interesaba, ¿no? Y en eso tenemos en la historia del cine bastantes ejemplos para la censura en países tan democráticos como fue la España de los años 40, ¿no? Senyor Jordi Cabré. Una mica, és il·lustratiu, eh? El tema de la censura i el franquisme, jo penso que és il·lustratiu i sempre va bé saber-ho. Però, home, no ho barregéssim. No ho barregéssim. Demano que no ho barregem, en tot cas. El doblatge és un costum arrelat en aquest país i ens agrada veure les pel·lícules amb l'idioma que ens resulta més familiar. El senyor Robles diu: home, estic d'acord amb la llibertat d'elecció, que s'apliqui també a l'escola. Entrem-hi un segon amb això. El problema és que un nen petit no crec que hagi... És a dir, estem parlant d'educació, i l'educació exigeix que a l'hora de sortir de l'escola un nen pugui conèixer les dues llengües. S'ha optat per un sistema d'immersió lingüística que implica, ara mateix, que surten de l'escola coneixent les dues llengües perfectament. Optar per un altre model comporta el risc, aquesta llibertat d'elecció absoluta, aquest liberalisme absolut, comporta un risc, jo penso que real, un risc de no adequat coneixement de la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Però voldria parlar del cinema, perquè és el tema que ens ocupa. Aquesta llibertat d'elecció no l'hem tinguda mai, i es va intentar, jo mateix vaig estar a la plataforma per la llengua en el temps de la Pocahontas, vam enviar la carta a la Disney demanant-li... I el conseller Pujals ja s'hi va estrellar. El Pujals s'hi va estrellar, però en tot cas vam aconseguir que es traduís la Pocahontas, i a partir d'aleshores, a partir d'aquell moment, Disney, com a mínim Disney, treu una versió en català de totes les seves pel·lícules, encara que sigui, doncs, amb còpies, amb un nombre petit de còpies, i amb problemes per trobar-la de vegades en versió de DVD. Però bé, Disney s'ha enrotllat. Disney en aquest sentit s'ha enrotllat. És un percentatge molt petit. Del que es tractaria seria que en el públic adult, un cop ja ens hem acostumat, ja fa 30 anys que ens hem acostumat al Suelen ets un pandó. Si fa 30 anys que ja ens hem acostumat a això i ho tenim dintre del cos i ja no considerem cap mena de problema sentir el JR parlant en català, doncs home, que en l'ambient adult, en l'art adult, en la cinematografia adulta, trobem normal en el cinema i veure els actors i actrius parlant en català. Penso que aquesta llei, ja veurem què diuen les majors, és possible que les majors doncs considerin que és un cost excessiu, però ara sentíem el conseller Tresserres dient que, home, que sempre quedarà l'opció principal, que és la del subtitulatge, doncs que és més barata. A vegades la llengua més familiar ha portat a algun tipus de situació discutible, com traduir pel·lícules castellanes al català, i aquí entraríem en un altre camp diferent, però que no és el mateix que una pel·lícula de Lituània. Però hi ha un exercici fantàstic, suposo que l'heu vist a Vicky Cristina a Barcelona, hi ha un exercici fantàstic, que el recomanable pels anglesos, pels americans, pels castellans i pels catalans és veure-la en aquesta versió original, que és trilingüe, i que indica una riquesa, vaja, i una capacitat de passar d'una banda a l'altra per fantàstica. I quisiera corregir al senyor Jordi Cabré en el sentido de que yo creo que hoy no deberíamos hablar de la escuela. He puesto solo ese ejemplo no para hablar de la escuela, sino para analizar la contradicción constante en que vivimos, ¿no? No aplicamos la misma vara de medir para unas cosas que para otras. Simplemente marcaba. Podría haber citado la televisión. TV3 no subtitula series. Por ejemplo. Es... Tiempo habrá. Tiempo habrá, pero también me recriminaba una cuestión que es poner el ejemplo que he puesto de las dictaduras, pero bueno, yo no lo he puesto porque lo haya querido poner, simplemente porque es que ha ocurrido así históricamente, ¿no? Y usted ha dicho, y efectivamente esta ley es intervencionista. No le he puesto el ejemplo por lo que implica de dictadura, que nada tiene que ver con nuestra comunidad en absoluto, sino porque es intervencionista, porque siempre hay ese afán constante porque los demás hagan lo que yo pienso que debe que debe ser el mundo, ¿no? Y lo hacen con un desprecio total a la libertad y a la autonomía de los demás. Es en este sentido que digo que esta ley, como usted ha dicho, es intervencionista y como estos dictadores lo hacían, ¿no? Pero fíjese, a quien se está imponiendo esto es a las empresas privadas, a las empresas, a las distribuidoras que son privadas, y hay unas leyes de mercado que hay que respetar. Y no se respetan. Por esto son intervencionistas. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto no es tanto si se van a doblar o no, porque yo tengo también mi propia convicción de que, sobre todo por la experiencia que uno tiene cuando va por países del norte de Europa, los países nórdicos, etcétera, y ves con envidia, con mucha envidia, cómo prácticamente todo el mundo sabe inglés. Y buena culpa lo tiene el hecho de que no se traduzcan las películas, se doblen las películas. En este sentido, posiblemente sería una buena cosa empezar a no doblar las películas en España, pero es un problema que por cultura nos hemos acostumbrado desde Franco para acá y es difícil erradicarlo. Pero independientemente de eso, fíjese que lo que yo no estoy en absoluto de acuerdo es quién va a pagar eso. Ahora mismo se están doblando las películas en España, pero no lo pagamos nosotros. Los pagan las mayores. En este caso, nosotros no pagamos un duro. En todo caso, entra dentro de la cadena de pagar indirectamente por la entrada. Pero no lo paga. El Estado no lo paga. Mientras que si se doblasen películas en catalán, lo pagaríamos todos los catalanes. Es decir, lo pagaríamos con los impuestos que deberían ser utilizados para otras muchas cosas. Y a mí se me ocurre que en Cataluña se gastan los impuestos en muchas cosas que son muchas veces incluso contraproducentes. No ya inútiles, sino contraproducentes para la cohesión social de Cataluña y para el bienestar de los catalanes. ¿Cuánto nos costaría, por ejemplo, doblar las películas el próximo año? Pues si hacemos una simple tabla de multiplicar, nos encontraríamos que, tengo datos del 2007, hay 410 películas que se han doblado en este país, ¿no? Si ponemos de 8 a 9 mil euros que cuesta el doblaje de cada película, contando con que a lo mejor resulte que hacen un precio especial por el paquete entero, nos salen alrededor de 36 millones de pesetas, digo, de euros. El 50% es la mitad, 18. Pero además, en este caso, este proyecto de 3R de Esquerra Republicana pretende abrir también, como si fueran escuelas públicas, pues salas públicas de exhibición de películas, haciéndole una intervención en el mercado privado y libre, que sería una competencia desleal, ¿no? Y además hacer abrir cines públicos concertados, es decir, exactamente como en la escuela. Yo creo que eso nos costaría también dinero y además sería una desleal intervención en el mercado de trabajo. Entonces, en el mercado de distribución de películas, ¿no? Por Jordi tanto, Cabrera, en sí. Ese sentido, deberíamos pensar en qué nos gastamos nuestro dinero. Jordi Cabrera. Jo discutiré amb el senyor Robles sobre què és bo i què és dolent en què es gastem els diners. És a dir, en què és bo i què és dolent que intervenim. Amb el que no discutiré segur, perquè estic segur que estarà d'acord amb mi, és amb sobre això l'intervencionisme. És a dir, hi ha vegades que cal intervenir. Ara mateix estem vivint un moment de crisi econòmica. Els bancs no paguen crèdits, etc. O no donen crèdits, etc. Doncs l'Estat el que ha fet, no només aquí, sinó als Estats Units i a tot arreu, a tot el món occidental, és intervenir. I l'intervencionisme, és a dir, jo estic d'acord amb intervenir, no amb controlar, no amb dirigir, no amb censurar, lògicament, no amb crear societats dirigides, però amb intervenir en aquelles situacions que poden ser injustes, amb aquells valors que nosaltres volem protegir i amb aquella cultura que nosaltres volem tirar endavant, jo penso que és una intervenció justificada. Aquí és on podem discutir. És a dir, el senyor Robles considerarà que és una despesa exagerada i que és una intervenció doncs poc justificada i que és contraproduent, ell ha dit contraproduent. Podem discutir sobre això. Per què jo crec que no és contraproduent. Doncs senzillament perquè el cost que això suposa per les majors és un cost que elles coneixeran, però és un cost perfectament assumible tenint en compte que es tracta de crear un costum. El moment que es va crear TV3 suposava un cost de doblatge per algunes distribuïdores de pel·lícules. Clar que suposava un cost de doblatge, però va acabar instaurant-se aquest costum, va acabar instaurant-se el costum de veure pel·lícules en català. Es tracta de crear, és a dir, davant d'una falta de demanda, que jo penso que és certa, no existeix ara mateix una demanda visible de cinema en català en el sentit d'una gran manifestació, perquè ens hem acostumat a veure les pel·lícules en castellà. La proporció del 20 i pico al 70%. Exacte. És lògic que el govern digui, escolta, posem una llei 50-50 perquè les majors s'enrotllin i diguin i comprovin que no es tracta que nosaltres no vulguem veure les pel·lícules en català, sinó que ens hem instaurat en un costum que ho fa impossible, que ho fa inviable i que fa que el productor o l'exhibidor digui, escolti, pel mateix preu ho faig directament en castellà. Home, així no canviarem mai un costum i no estem parlant en absolut d'erradicar el castellà de Catalunya, senzillament de poder escollir, i estem promovent iniciatives legislatives ja des de temps de Convergència i Unió, promovent iniciatives legislatives que garanteixin aquest dret d'escollir. Permítame, senyor Cabré. Un momentet. Sí? Em faig ressò de dos comunicats dels oients i li dono la rèplica, benvolgut, senyor Robles. Montserrat, des del districte de Sant Martí, ens diu: aquest matí he vist a Tres Serres a TV3 amb en Cuní i he pensat, mira, ara toca que Esquerra faci el numeret. Tot i això, trobo bé l'iniciativa. Vaig anar a veure Vic i Cristina i Barcelona a l'Eron City, perquè el tinc a prop de casa, i vaig tenir la possibilitat de veure-la en català i així ho vaig escollir. A la sala érem 5 persones. Però ja dic, a mi m'agradaria poder escollir la llengua. Veig TV3, escolto la Com, Catalunya Ràdio, etc. Vull dir que m'aixeco parlant i escoltant català. Ara bé, la pregunta és, quan ens costarà això? Potser que esperem que passi la crisi. Gràcies, Montserrat, des de Sant Martí. Josep Lluís, des de Barcelona, ens il·lustra. Diu, hi ha una pel·lícula dels anys 50 francesa que es diu Les Diabòliques, que es va passar sense censura durant el règim franquista. En canvi, l'any 2003, García, que gran des del cine, va passar aquesta mateixa pel·lícula i va canviar el final, on un personatge, en lloc de morir a la guillotina, li caien 20 anys de presó. Caram, caram, Josep Lluís, caram, caram. Digues, Robles. Sí, a ver, la comparación que nos ha puesto el señor Cabré con los bancos no es correcta. Es decir, no se han intervenido los bancos. Lo que se ha hecho por parte del Estado es asegurar a los bancos una liquidez que en este momento no tiene, que es muy distinto. Pero es que además cuando se asegura en este caso a los bancos, se asegura a todos los ciudadanos a través de los bancos, no a unos ciudadanos y a otros no. En este caso se les asegura a unos y a otros no. Tenemos la fatalidad en Cataluña constantemente que estas intervenciones siempre son unidireccionales. Parece como si la mitad de la población que tiene una lengua, como yo ahora mismo tengo una lengua habitual en la que me expreso normalmente a diario, resulta que yo no cuento para la Generalitat, yo no cuento para mi Estado Generalitat, para nada. Es decir, hay esa mentalidad, esa psicología social donde parece ser que todo tiene que ser en una sola dirección. Y en ese sentido no estoy de acuerdo. Incluso le voy a decir más, mire, yo no tengo ningún problema para aceptar la mayor. Es decir, que sea el 50% y el 50%. No tengo ningún problema con tal de que todo el mundo esté de acuerdo y que todo el mundo esté contento en ese sentido, pero estamos hartos de ver que eso es una falsedad. Eso es un truco de feria barato que durante tantos y tantos años hemos visto que siempre es un truco. Mire, el fondo de la cuestión es cómo construir una nación con una sola lengua. Ese es el fondo de la cuestión. Y se aprovechan todas las cosas. Ahora le toca al cine. Lo han intentado antes, ahora le toca al cine. Mire, le pongo un ejemplo para que vea perfectamente lo que le quiero explicar. En los años 80, a mitad de los años 80, se quiso empezar a cambiar la geografía de los letreros urbana, ¿no? Eso que yo llamo limpieza lingüística. Y se empezó a dar el 20% por si cambiabas el letrero del castellano a catalán. Después se pasó al 35%, después se pasó al 60%, después se pasó al 100%. Pero no porque necesitaras poner un letrero, sino para que quitaras el de castellano y pusieras el de catalán. Finalmente, además, se multa si lo tienes en castellano. Esta es la puñetera realidad. Si tienes només en castellà. Bien. ¿Qué ha pasado en la escuela? Lo mismo. Se empezó a principios de los años 80, en el año 80, pues, había clases en castellano y en catalán. Se empezó con dos asignaturas. Que no parlaría, ¿no? De terrenys colindants. Vale, perfecto. No sigo hablando. Pero ya sabes lo que ha pasado en la escuela, que al final es 100%. En la justicia pasa exactamente lo mismo. En aquellos lugares donde el castellano es mayoritario, se dice no, que es mayoritario, estamos... En fin, bien, vale, ya lo sabemos, ¿no? Pero se empieza por poco y cuando es mayoritario el catalán se elimina el castellano. Quiero decir, con el cine pasaría exactamente lo mismo. A mí lo que me fastidia de esta ley es el espíritu nacionalista que anida en él. Yo incluso le diría más... las películas podríamos perfectamente subtitularlas en catalán, en castellano, si no están dobladas. Eso nos costaría menos, porque costaría alrededor de 1.500 euros, con lo cual es, digamos, más asequible, aunque también es caro. Y nos permitiríamos el lujo de ver la película en original y subtitulada, ¿no? Pero yo creo que esto no le interesará para nada al señor Tresserres. Y al señor Montilla. Bueno, al señor Montilla lo tiene que aguantar. És un projecte del govern, eh? És un projecte assumit pel govern. Evidentment. Jo voldria apuntar que la defensa de la recuperació del terreny pel que fa a la llengua catalana, que es porta des dels anys 80, aquesta defensa no crec que s'hagi de basar tant en... Escolta, salvem les foques, procurem que aquesta llengua sobrevisqui perquè aquí som filòlegs i una llengua gran s'empassa la petita, etcètera, etcètera, que també és un tema de supervivència lingüística, jo penso que és un perfectament raonable, sinó un tema nacionalista, i jo estic d'acord amb el senyor Robles, és un tema d'identitat, i de la mateixa manera que la Constitució espanyola té articles nacionalistes, com qualsevol constitució del món, l'Estatut de Catalunya té articles de tint nacionalista, com és perfectament comprensible, i l'article que diu que el català és la llengua pròpia de Catalunya té un tint nacionalista. No crec que això hagi de ser negatiu només per Catalunya i en canvi positiu per la resta de nacions del món. Es tracta de reafirmació d'identitat, es tracta de protegir allò que és autòcton, allò que és propi, de donar-lo un valor afegit. A l'escola diu el senyor Robles que això és el 100%, no és el 100%, és en tot cas una immersió lingüística primària. Després, en tot cas, els nens acaben conscient les dues llengües. Però és que, a més, en la resta de sectors, ja des del punt de vista de salvem les foques, ja convindria intervenir per protegir el català davant d'una llengua tan poderosa com és el castellà, com mínim protegir-la i tenir present, doncs, que pugui viure en diferents àmbits. Les discoteques, doncs, seria un camp que encara no està poc desenvolupat a nivell de costum, no es tracta d'imposar res, a nivell de costum, doncs, no s'ha creat aquest costum. Però és que ja no salvem les foques, estem parlant d'una llengua pròpia d'un territori que fins i tot en el cas, el senyor Montilla, el president Montilla deia fa uns mesos, deia, no, és que TV3 haurà de seguir sent només en català mentre el català estigui en situació d'inferioritat. Jo discrepo d'això. TV3, Catalunya Ràdio, etcètera, etcètera, hauria de ser 100% en català encara que el català no estigui en situació de perill. Perquè no es tracta de tant perill. Al final només crearem iniciatives a favor del català perquè si no desapareixerem. No, és que no es tracta de desaparèixer o no desaparèixer. Es tracta que és la llengua pròpia de Catalunya i això és un punt d'afirmació que el senyor Robles potser no el sent tant, els que ho sentim, que som majoria i per això tenim aquest article a l'Estatut d'Autonomia, doncs tenim tot el dret de defensar-ho. Penso que la llei del cinema, en aquest sentit, no va tant a protegir el salvem les foques, el salvem el català, que si no desapareixerà, que també, sinó també un acte d'afirmació i d'orgull. Senyor Cabré, és que m'està hablando en términos purament medievales. Mira el rellotge. Purament medievales. Lengua pròpia de Catalunya. Mire, en un sistema democràtic no hay derechos históricos, no hay lenguas propias. Hay lo que quiere la gente, hay lo que vota en cada elección. I la sobirania... La sobirania està en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. No discrepo. No està en els grups. Vagi la ONU i digui això. Està en cada uno de nosotros. Los derechos humanos también son individuales. Las colectividades no tienen derechos. Las tenemos las personas concretas de carne y hueso. Entonces, cuando me dice lengua propia, se está apropiando usted de un derecho que nos compete a todos los ciudadanos de Cataluña. Si usted determina que determinadas cosas le pertenecen por derecho propio... A mí no. Está cargándose lo que es la esencia del sistema democrático. Pero quiero decir una cosa. Ir al cine por militancia lingüística es muy mediocre. Es muy mediocre. Si yo voy a escoger... Gràcies. Fins aquí el nostre temps. Llegirem el que ens diu Pau en una altra ocasió perquè el rellotge se'ns menja. I avui ens anem com el vent. Com el vent... Allò que el vent s'endugué, però que encara recordem en castellà als cinemes i en català TV3. Adéu-siau, amics i amigues. Bona nit. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Darrere dels grans projectes, sempre en Barcelona, el Consorci de la Zona Franca. El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la tertúlia de la nit amb Ramon Miravitlles. El Consorci de la Zona Franca. Tecnologia, logística, projectes urbans, complexos industrials, salons internacionals, motor de Barcelona. Perquè Barcelona és viva, el Consorci de la Zona Franca participa activament en projectes per potenciar la capacitat empresarial de Barcelona. Darrere dels grans projectes, sempre en Barcelona, el Consorci de la Zona Franca.